انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی اتارا، کون سا؟ بارش کا. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ فسالت اودیت، وادیاں بہ نکلی. ذرا امیجن کریں جب زیادہ بارش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، فسالت اودیت، وادیوں میں پانی بہ نکلتا ہے. وادی کس کو بولتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان نشیبی علاقہ، تو پہاڑ نہ بھی ہو تو جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں ان میں پانی کے نالے بہنے لگتے ہیں. ہر وادی اپنے ظرف کے مطابق کھلی یا تنگ ہوتی ہے، اور جتنی گہرائی ہوتی ہے اس میں اتنا ہی پانی زیادہ اس میں سے بہرا ہوتا ہے، یا اور جگہوں کا سارا پانی اس کی طرف آ جاتا ہے. اسی لیے فرمایا بقدرہا، اپنے اندازے کے مطابق. اب ہوتا کیا ہے کہ جب پانی زیادہ آتا ہے اور تیزی سے آتا ہے تو اس پہ جھاگ بھی آ جاتی ہے. فاحتمل السیل زبد الرابیا، تو اٹھا لیا سیلاب نے اٹھا ہوا جھاگ. اگر کبھی آپ کو سمندر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لہریں تیزی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں تو دور سے اوپر ایک وائٹ سی چیز نظر آتی، وہ کیا ہوتی؟ جھاگ سی لگتی ہے نا، حالانکہ جب قریب آتی تو جھاگ ختم ہو جاتی ساری. اسی طرح کوئی نالا بہتا دیکھا ہو جس کا پانی ایک دم کہیں نشیب میں جا رہا ہو، تو وہ جو پانی کا شور ہوتا ہے اور زور ہوتا ہے، اس زور کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اوپر جھاگ آ جاتی. امیجن کر لیا آپ نے، تصویر بن گئی ذہن میں. ڈیڑھ لائن کی مثال ہے اور ایک دریا ہے معنی کا اس کے اندر. اس سے سمجھانا کیا مقصود ہے انسان کو، مسلمان کو، ہم کو؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی نے دین اسلام کو اور دین کے علم کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ بارش کے پانی سے. تو آسمانی بارش دراصل کیا ہے؟ وحی الہی، اسلام، دین کا علم. نبی نالے کون ہیں؟ مؤمنین، ایمان لانے والے. یہ آسمانی بارش دین کا علم ہر مومن کے اندر آیا ہے، لیکن کتنا آیا ہے کس کے اندر؟ جتنا جس کا ظرف تھا، جتنی جس میں طلب تھی، جتنی جس میں گہرائی تھی، ہر ایک کی طلب کے مطابق، ہر ایک کے ظرف کے مطابق، شوق کے مطابق، ایمان کے مطابق. اب جب وہ پانی اندر آیا اور اس نے ایک ہلچل مچائی تو وہ علم عمل میں بدلنے لگا. انسان کی سوچ، انسان کے بول، انسان کا عمل، سب کچھ بدلنے لگا، اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلنے لگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لہریں ٹکراتی ہیں آپس میں تو وہ جھاگ سی اٹھتی ہے نا. اگر موقع ملے تو اس ویکینڈ پہ ذرا سمندر چلے جائیں. اور میں تو کل ہو آئی ہوں شام کو، کیونکہ کل دو دفعہ بحر کا ذکر ہوا تو کچھ کائنات کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. تو اس میں غور کر رہی تھی کہ یہ جو شور ہو رہا ہے اور یہ جو جھاگ نظر آ رہی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ صرف آنے والے پانی سے نہیں ہوتا، ہوتا یہ ہے کہ کچھ پانی تو آ رہا ہوتا ہے اور کچھ جو پہلے کا آیا ہوتا ہے وہ واپس پلٹ رہا ہوتا ہے. یعنی اپوزٹ ڈائریکشن سے جب پانی کچھ جاتا ہے اور کچھ ادھر سے تیزی سے آ رہا ہوتا ہے تو ان کے ٹکراؤ کی جگہ پر وہ جھاگ بنتی ہے، شور ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح ایک قرآن کا علم رکھنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا انسان دراصل اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلنے لگتا ہے معاشرے کے. ایک طرف پورا سمندر ہے جو آ رہا ہے اور ایک طرف یہ تھوڑا تھوڑا پلٹتا پانی جو اس کو فیس کر رہا ہے. تو کیا ہوا؟ وہاں شور اٹھا، جھاگ اٹھی. دین پر جب انسان چلنے لگتا ہے تو آبویسلی معاشرے کے مطابق تو نہیں چل سکتا, کہ چل سکتا ہے؟ نہیں, سب کچھ اس کے مطابق نہیں ہوتا. اس میں بہت سی چیزیں معاشرے کی مرضی, روش, طور طریقوں کے خلاف بھی ہوتی اور ہونی چاہیے, اس لیے کہ اگر تبدیلی نہیں آئی, اگر آپ قرآن پڑھ کر بھی وہی ہیں جو پہلے تھے, وہی کچھ ابھی تک کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے, تو فرق تو کچھ نہ ہوا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو ہلکا شیلو پانی ہوتا ہے نا, اس میں اتنا شور نہیں ہوتا. اگر آپ غور فرمائیں تو جو لہریں ہیں دور ہوتی ہیں نا, زیادہ گہرے سمندر میں, ان میں زیادہ جھاگ اور شور ہوتا ہے. جو جو قریب قریب قریب آتی ہے تو ہلکا ہلکا تھوڑا رہ جاتا ہے, کیونکہ شیلو ہو جاتا ہے نا, سرفیس پہ آ جاتا ہے. جس شخص کے اندر ایمان جتنا گہرا ہوگا, جتنی اللہ کی محبت گہری ہوگی, جتنا اس کا عمل راسخ ہوگا, اس کی مخالفت بھی اتنی ہی ہوگی. اب ایک شور اٹھے گا, دیکھو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, یہ کدھر کو جا رہا ہے. اچھا ہے, مخالفت کس کی ہے؟ باطل کی, ان قوتوں کی, کہ جو آپ کے دین پر چلنے کو پسند نہیں کرتی. اب یہاں سے دیکھیے, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, جو جھاگ ہوتی ہے وہ خشک ہو کے ناکارا ہو کے اڑ جاتی ہے, وہ جو شور مچتا ہے اوپر وہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے, تو بالآخر اس کو ختم ہونا ہوتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ, اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے, فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, وہ زمین میں جم جاتی, ٹھہر جاتی. یعنی دین اسلام انسان کو دراصل مفید انسان بنا دیتا ہے, اور جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے اس کی ذات سے لوگوں کو ایک دم فائدہ ہونے لگتا ہے, کیونکہ دین آپ کو فائدہ مند چیز بناتا ہے, آپ کو اپنی ذات سے نکال کر لوگوں کے فائدے کا بناتا ہے. جو شخص فائدے کا بن جائے گا اس مخالفت میں, وہ ٹھہر جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ذرا بھاری چیزیں ہوتی ہیں نا اس پانی کے اندر, وہ باہر رہ جاتی ہیں اور پانی پلٹ جاتا ہے, وہ جم جاتی ہے نا آ کے سرفیس پہ. بعض اوقات خوبصورت پتھر, بعض اوقات سیپیاں, مختلف چیزیں, پھر بعد میں آپ ان کو چن لیتے ہیں. ما ينفع الناس فيمكث في الارض, اور جو کوڑا کرکٹ اور ہلکی پھلکی چیزیں گندی, وہ ساری واپس چلی جاتی. یعنی وہ جو ہلکا پن ہے وہ واپس پانی کے ساتھ ہی بہہ جاتا ہے, اور جو مفید چیزیں ہیں وہ نیچے ٹک جاتی. كذلك يضرب الله الامثال, اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثالیں. کن کے لیے؟ ہمارے لیے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا سمجھانا چاہتا ہے, کہ دنیا میں صرف اس شخص یا قوم کو جگہ ملتی ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو جائے, جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائے. اور جو انسان دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند نہ ہو, خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں اس کی جگہ نہیں ہوتی. اب ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہم کتنے فائدہ مند ہیں دوسروں کے لیے, ہماری ذات سے, ہمارے وجود سے کس کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. دین انسان کو مفید چیز بناتا ہے, کام کی باتیں سکھاتا ہے نا. مثلاً آپ دیکھیں کہ جس دن سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, روز ہی تو بات ہوتی ہے, شرک نہ کرو, دکھاوا نہ کرو, ریاکاری نہ کرو, دھوکا نہ کرو, کسی کو اذیت نہ دو, عاجزی اختیار کرو, بندے بن جاؤ, رشتوں کو جوڑو, عہد پورے کرو. تو جس شخص کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ایک مقام ہے اور اللہ کی جنت میں بھی انہی کی جگہ ہے، وہی جا اتریں گے وہاں. اور جو پانی کی رو کے ساتھ زمانے کی جو طور طریقے ہیں ان کے ساتھ جو چلا جاتا ہے وہ پھر مفید نہیں ہو سکتا. میں ندی نالے میں بہہ جاتا. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. ایک اور مثال ہے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور اس میں سے جو وہ جلاتے ہیں، علیہ اس پر، فی النار، آگ میں، ابتغاء حلیتن او متائن، زیور یا برتن بنانے کے لیے تپاتے ہیں. کس کو تپاتے ہیں؟ میٹل کو، گولڈ کو مثلا. کیا ہوتا ہے اس میں؟ زبدن مثل، اس میں بھی ایسی جھاگ بنتی. چلیں آپ نے کبھی گولڈ کو ابلتے تو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن کبھی گڑ کو ابلتے دیکھا؟ اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس جھاگ میں گندگی ہوتی، اس کو آپ ہٹا لیتے ہیں اور جو اچھی صاف ستھری چیز ہے وہ باقی رہ جاتی. فرمایا کہ جب سونے کو چمکدار بنایا جاتا ہے تو اس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ ایسی ہی اوپر جھاگ آ جاتی ہے، وہ ہٹا لی جاتی ہے اور پیور گولڈ باقی رہ جاتا ہے. اسی طرح پیتل یا تانبا یا کوئی بھی اور دھات. اس سے سمجھانا کیا مقصود ہے؟ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو انسان خالص سونا بننا چاہتا، پیور گولڈ، جس سے زیادہ خوبصورت زیور بنتے ہیں، زیادہ چمک ہوتی ہے ان میں، اور ان کی چمک کبھی نہیں جاتی. جو ملاوٹ والا گولڈ ہوتا نا، تھوڑے عرصے بعد اس کی چمک مان پڑ جاتی. جس انسان کا ایمان مضبوط ہوتا اس کی چمک کبھی ختم نہیں ہوتی، کہیں پر بھی ختم نہیں ہوتی. اور جو ملاوٹ والا دین ہوتا ہے وہ کبھی چمکے اور کبھی بجھ گئے، کیونکہ منافقت کی علامت ہوتی ہے، کبھی چمکا کبھی بجھ گیا. فرمایا کہ جو شخص واقعی قیمتی بننا چاہتا ہے، کیونکہ پیور گولڈ کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے نا، 24 کیرٹس کا گولڈ زیادہ قیمتی ہوتا ہے بنسبت 18 کیرٹس کے، ملاوٹ کے بغیر، خالص پاک. لیکن اس خالصیت کے لیے اس کو کس سے گزرنا پڑا؟ بھٹی سے گزرنا پڑا، سخت گرمائش سے. بالکل اسی طرح جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو، اس پہ آزمائشیں آئیں گی، پھر اس کو وہ گلائیں گی جیسے سونا چاندی گلایا جاتا ہے. تو جو اس میں جم گیا وہ پائیدار ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مفید چیز ہو گیا. اس شخص کی دنیا میں بھی بڑی ویلیو ہے اور اللہ کی جنت میں بھی اس کے لیے کیا ہے؟ ویلکم. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت دے کر مجھے مبعوث فرمایا اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو برستی تو ساری زمین پر ہے، مگر زمین کا جو ٹکڑا عمدہ ہوتا ہے پانی کو اپنے قلب و جگر میں جذب کر لیتا ہے، پھر اس سے طرح طرح کے چارے اور گھاس برآمد ہوتی. کچھ حصہ اس زمین کا ایسا ہوتا ہے جو بارش کے پانی کو اوپر روکے رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے کہ وہ اس کو پیتے ہیں، اپنی کھیتیوں، باغات وغیرہ کو سیراب کرتے ہیں. اور ایک حصہ زمین کا ایسا بنجر اور اجاڑ ہے، نہ اوپر پانی روک سکتا ہے نہ جذب کر سکتا ہے کہ گھاس وغیرہ ہی پیدا ہو. ایسی ہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میرے لائے ہوئے علم اور ہدایت سے کچھ لیا، دین کی سوجھ بوجھ پیدا کی، تعلیم اور تعلم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. اور یہ مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے علم اور ہدایت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا. اور اس کے بعد فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنی, جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے, حسنا ہے, کیونکہ وہ مفید بن جائیں گے اس کو پا کر. والذین لم یستجیبوا لہ, اور جنہوں نے اس کی بات کو قبول نہ کیا, لو ان لہم ما فی الارض جمیعا, اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ہو جائے, ومثلہ معہ, اور اتنا ہی اور کچھ ہو جائے, لافتدوا بہ, اس کو بھی فدیے میں دے دیں. یعنی دنیا کی حیثیت میل اور جھاگ کی سی ہے, جو آخرت کے بازار میں کرنسی نہ بنے گی کہ ان کو چھڑا سکے. وہ ساری کرنسی بھی لگائیں گے تو خلاصی نہ پائیں گے. لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب, ان لوگوں کے لیے بدترین حساب ہے. ومأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی آخرت میں بھی جماؤ اور قرار کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس حقیقی کردار اور اخلاق ہے, حقیقی اوصاف والے انسان, اصلی خوبیوں والے, کھرے نکھرے ہوئے, آزمائشوں سے گزر کر بھی ثابت قدم رہے ہوئے, جمے رہے. آپ دیکھیں نا کہ ہر جھٹکا, ہر آزمائش, ہر مصیبت انسان کو ہلا دیتی. اس میں جو گر پڑے وہ گیا, اور جو پھر کھڑا ہو جائے اور کھڑا رہے وہی آگے منزل تک پہنچے, وہی بلند درجے تک جا سکتا ہے. اور جو ودرا کر لے, بیک آؤٹ کر لے, وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جیسے اب دین کا کام ہے, آپ سب کی مثال ہے, میری مثال ہے, ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں. کبھی کڑک ہوتی ہے, کبھی چمک ہوتی ہے, کبھی اندھیرا ہوتا ہے, کبھی تھوڑی ہوتی ہے, کبھی زیادہ ہوتی تو ہے نا. اب جو شخص ان ساری چیزوں کے باوجود جمع رہا وہ فلاح پا جائے. کہ جب ایک کام نیکی سمجھ کے شروع کیا ہے تو اس کو چھوڑا کیوں جائے؟ کیا وہ بدی ہو گیا؟ نہیں, جب وہ نیکی نیکی ہے تو استقامت ضروری ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.